يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا دیدن آبلا شبہ ذکر کئی او دا سلورم شبہ ردیدہ حاصل دائی شبہ چی آدائی چی تم دا الفاظ صحیح و نمانکے صحیح الفاظ دید آئی نا تم منکے تسنگ پیغمبر دا اول خطاب دے چی آئیو اللذین آمنو سر را لیدلتا خطابات به یایو الذین آمنوا سر قران کې تقریبا اتا بیا کړه تر علی 88 مرتبه دا باز زینو کې اول ځای او بیا تقریبا دا و اتیا زینو کې دا یایو الذین آمنوا دا په اول د آیاتونو کې راولې شروع د آیاتونو کې یایو الذین آمنوا راولې دری بیاو ځه قران کریم کې دار چا عايزه کې یاو الذين امروا بواسط کې راځي مینس کې راغله ده سوره احزاب کې راځي ان الله وملائکته يصلون على النبي يا الذين امروا صلوا عليه وسلموا تسليما نال د یاو الذين امروا بواسط دات کې راغله ده مینس دات کې راغله نور ټول زینو کې شروع دات کې راځي ادا دازیو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس خبرو پلاللہ صحابو پائی بندی پویا نشور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل رائنا اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمان لحاظو کامان محلت رائے کامانتا لحاظو کزمانگا چکلا یہودو دا آو خبرو آوری دا نوائی بو لزور ورکاو از زور بدای څنګه وچه یا و د عین نرستو یا جوړ کلو پایبند یشد لگاو راعینا راعی بیا دا ویل کی شپون کی تبزو سرون کو تا ادیګه نسبت کا نبی صلی الله علیه وسلم تا چته شپون کې لایق د پیغمبر اینه یا راینل په تنوین سر راینل و معنی ده کسیر الحموق سره چې ډیر زیاد قما قلی یهود و تدا غلط معنی اخست داری اللہ مومنانم دائنم من اکلل چی تاسم دا لفظ می استعمالا یقول انظرنا دا دی آیت نا علماء استنباط دیو قانونی کلی کلی دی ا قانون کلی دا چاله استعمال الالفاظ الالفاظ الموهومه ممنون استعمال د داسې الفاظو چې ا پای کې وهم د غلط معنی وي نو دا دای استعمال چې دا ممنوع دی ا الفاظ باندې استعمال لکه ابن عابدین رحمت الله علیه شامی کې لیکي پنځم جلد 253 استعمال صفه باندې اي مجرد ايهام المعنى الباطل كان للمنه وان احتمل معنى صحيحا مجرد ايهام المعنى الباطل نفس احتمال لا تلد يو باطل معنى كان للمنه دا سبب گردي د پاره د منه کېدل او دا لفظ اوري استعمال اگر کو پای لفظ کې احتمال د معنی صحیح هم شته صحیح معنی احتمال شته او چې کله وهم د غلط معنی لري احتمال د غلط معنی شته پای کې دا ونه استعمال اده لپاره مثال پیش کړی دی په باب د توسل کې به حق فلان نو حق د پاج معنی صحیح هم سره چې حق نه مراد حق تفضلی شي او احتمال د امانی باطل هم سره چې حق نه مراد حق وجوب شي بندګانو د پاره په الله تعالی باندې حق وجوب نشته لري معنی دا چې حق په الله باندې نشته دا یو ورکول واجب په الله چې کله د احتمال د دای غلط معنی لرلو نو دای وځ نه فقها وای استعمال د مکروه ویل دي تقریبا سمره فقها دي ټولو ادا مکروه استعمال کتاب الکراهیت کې تصریح کړی دا ويکره اي يقول الرجل في دعائه اسالك بحق فلان دا مکروه دي چې یو سړی په دعاګانو کې داوي چې ستاسو سوال کو په حق د فلان سره بسیانۃ الانسان کې دی باندې یو سوال نقل کړی دی چې دا ویل چې د چار بار حق نشته په الله تعالی باندې ځکه فقها چې الله علت ذکر کوي ویل انه لا حق للمخلوق علی الخالق د مخلوق په خالق باندې څه حق نشته دی بسیانۃ الانسان کې پای باندې یو سوال نقل کړی دی چې حدیث د معاذ رضی الله عنه کې راځي بخاری کی روایت رازی معاذ رضی اللہ عنہ فرمائے کنتو ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عزت نبی علیہ السلام سفصو اللہ باننی رستو ناسو ما شاعت رفت ناسو ما و ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیا معاذ اے معاذ و ای قلتو لبیک و سعدیک یا رسول اللہ بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا و فرمایلی یا معاذ بریز لیدا سی ویدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی باندې پوه شو چې معاذ بالکل حاضر دماغ شو بیدار شو نو ته پوه شئ دنا وک ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله د الله په بندګانو باندې څه حق ده او د بندګانو په الله باندې څه حق ده بیا حدیث کی راضی معاذ رضی اللہ عنہ ما اور طویل چ اللہ پوئی او دا رسول بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې حق دو الله تعالی په خپل بندگانو باندې دار چې ای عبدوه ولا اشرکوا به شیئا چې دا بندگان بندگیو کی الله تعالی او شریک نه کی دا صحیح چې شیلرا سر سره شریک نه کی او حق د بندگانو په الله تعالی باندې ده چې دې کله داسې بندګیو وکینو چې الله تعالی جنت ته داخل کی حدیث نو معلومه شو چې بندگانو د پاره حق په الله باندې شته کړه بندگانو د پاره حق په الله تعالی باندې شته نو جواب کوي حال تکې دل ته کې حق وجوبي نه ده مراد حق تفضلی مراد دې چې بندگان له حق تفضلی شته زمانه حق تفضلی چې الله تعالی د خپل فضل په بنا باندې د خپل بندگان ته یو حق ورکړي ده نو بیا به بل سوال پای باندې راځي چې په باب د توسل کې چې ال ته د حق په معنا د حق تفضلی سره شي کنه یو سړی سوال کوي چې زستانه سوال کوم په حق د پلان کې سره مطلب دې راځي چې ستاسو سوال کوم په حق تفضلی سره چې دې بندل رب داوان نه ما جواب کوي ودا مشابه شو دا راینه لفظ سره ځکه راینه کې احتمال د معنی صحیح هشته او احتمال د معنی غلط او باطل هم بګشته لکه دا يهود په معنی استعمالول معنی د شپون کې سره یا په معنی قمقل او جاهل سره ودا غلط معنی وي صحیح مان از راینه دا چې زمونږ لحاظ وکړه دا مشابه شو از راینه سره او راینه استعمال دا ممنوع دی نو استعمال د حق او باب د توسل کې ممنوع دی دارنګې د مثال پیش کوي اویل د درود تاج درود تاج پای کی نسبت د زنو سیزونو شوه ده نبی صلی الله علیه وسلم سره وا سیزونو ورکول چې عاد الله مناسب دي گای گرازی دا په البلاء والوباء والمرض والقحط چا د فکون کې د مرزونو تکلیفونو بیمارو ده قاتونه چې عاد د فکای نیو مطلب دای سیم کې دې چې الله تعالی د دل دعاګانو په جوابان نه چدا وغواړي نو دا سيزون الله تعالی ختمه او دین دار جړای حقیقتا نسبت او شي الله نبی ته چې نبی حقیقتا ابلاګان تکلیفونه لري کوي مصیبتونه لري کوي قا قاتون لری کئ نو حقتن دا کارونه چې کیا الله تعالی کئ نبی نشی کوله د دیو نن پتاو رشیدیا کې کی مفتی رشید احمد رحمت الله علیه یو سل پنځه سل یک تمه صف باندې آی قرات او ویل د درود تاج دا ممنوع دی درود تاج زو کوئی نو دای ویل دای قرات دا ممنوع دی دا سی لفظ چا محتمل د معنی صحیح او محتمل د معنی باطلی آوا ناجائز بیا غائر پر دریم مثال نم کې خودل عبد النبی بندر نبی صحابت چره عام محتمل د معنی نه د دو مانو احتمال لري یو په معنا د متي سره متبع سره تابعدار د نبی دم حقیقتا دائم معنا چې بنده د نبی معنا پیدا کون کې اعلی رب پیغمبر قتل معنا مراد شنو مشرک وی بیا اگر نبی پیدایشونو نشکوله نگره دام محتمل دا معنیانو خدا نم که خودل چه یا نجایز دی چه عبد النبی او سر ازان لکی دی یا نم که دی پیر بخش پیر بخش تمانا چه بخشش کره دی پلان کی پیر نسبت بای کی پیرانو تای دا شرکی نمونه دا استعمال بسی نی بیان يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اذ ايمان ولو ما ايت سرعنا وقولوا انظرنا وايت انظرنا لبس انتظاركم انت واسمعوا او اوري بطريق قبول يسرا نفس اسماء نفس سمان المراد نفس اريد لن المراد لکه یو سړی واوري خو قبلې نه عمل به نه کینو دا سپیده خو نه کوي کنه واسمع من واوري په طریقې د قبولیت سره ولل کافرین عذاب علیم او د پاره کافرانو عذاب دردناک ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم دا یو قسم له علت دی ما قبل پاره چې دا يهود دا اعتراضونه ولې کوي یو دیان دا اعتراضونه په تاسو باندې ولې کوي زګه آی پر رحمت الله تعالی باندې خبرې چې الله تعالی دا خپل رحمت دی نبی تعالی ورکو ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم نغواړي آکسان چې کفر کړی دا اهل کتابونه او مشرکان مشرکان دانواړي علي کتاب ابن واړي دلته عادت د مشرکینو کړې ده په علي کتاب باندې او عتب جې دا مختزې د مغایرت ده نحویان وی عتب جې دا تقاضا د مغایرت کوي ولل مشرکین دا عتب ده په علي کتاب باندې او عتب دا تقاضا د مغایرت کوي ایدینا معلومه شو چې مشرک او اهل کتاب کې مغایرت شته دی بیا باز دوی چې مغایرت سره چې دلته مشرکان نه مراد چې مشرکان د عرب دي نه نه دا اهل کتاب واړی او نه مشرکان د عرب واړی چې را نازل کړی شي په تاسو باندې څه خیر د طرفه د رب تاسو نه بیا به مغایرت راشي ور دین دانه معلومی چې اهل کتابو کې موږ غنی مشرکان نشته اهل کتابو کې مشرکان نشته ها دومره د جایره پر خپل خاص خاص نمونه دي لکه يهود ورته لکه نصارا ورته لکه نورای کې مشرک شته لکه يهود چې آیو زر الاسلام ته اختیار منو او نصارا عیسی علی السلام ته دم قول دای چې او دا صحم نه امام قرطبی رحمت الله علیه وی دا عتب د المشرکین با اهل کتاب باندې دا د قبیله دا عتب د صفت نه په صفت باندې آیتن غواړي ای ينزل علیکم من خیر من ربکم دا چر نازل لکلی شي پتا باندې ته خیر د طرف تاسو نه آئی د خیر را نازل دل نواری والله یختص برحمتی من یشاء والله ذو الفضل العظیم والله جے خاص کئی په خپل رحمت سره چارا جو واری او رحمت د الله تعالی دا محیث آتا نبوت اول محمد جو ورک الله تعالی پیغمبری رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی په خپل رحمت سره ولې خاص کړي ذکر والله ذو الفضل العظیم الله تعالی جه خاون نه فضل لوی دی لوی فضل خاون دی ما ننسخ من آیت او ننسی آنات بخیر منها و مثلها علم تعلم ان الله على كل شيء قدير د دې نه اپینځم پینځم شوبه دا ذکر کوي چې اپ بارہ نسخ کیوا چا يهود بویل چې اسرنګ پیغمبر او اسرنګ نبی دې دې یو خبره په بارہ کې حکم کې او بیا داوی دا منسوخ دې دا نه جدا خبره حکم کې وې دې نه معلومي دا چې دا شکی او څوک دې شکی نه لا يكون نبی ال اپ پیغمبر نشي کېدره امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی دو شان وی دائی دائی تراس بدی بان لیوی راو چی دیوی دار سنگ پیغمبر دے کلا یو خبر ہو کی او کلا بلا خبر ہو کی ویتا دینا معلومی دائی دابد اخپلا خبر کی متردد و شکی دے آسو کی شکی وی نلائی کون نبیان آ پیغمبر نشکی دے اللہ امانان سخ من آیتن نسبت د نسخ کې الله تعالی خپل ځان ته نسخ ستا ورګي دا یو تعریف دی په نسخ د نسخ لپاره اولا قران کریم کې سلور مانو سره نسخ استعمالیږي کله تعبیر کولای شي د نسخ نه په تبدل سره بدلولو سره لکه تعبیر شو د نسخ نه په تبدل سره سوره نحل کې یو سل یو آیت کې 101 نمبر آیت د سوره نحل سوره لسمه سفاره ده وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وإذا بدلنا آیتاً امام مجاهد رحمۃ اللہ علیہ نقل کله ابن کثیر واذا بدلنا معنا اذا رفعنا آیتاً واثبتنا غیرها چې کله موږ یو آیت پورته کو دای په ځوان بل ثابت کو ندلتا تعبیر شوی د نسخ رب ما تبدل سرا یو آیت پورته شو دای په ځوان الله تعالی بل آیت راولیږي دویم نسخ راضی بمانی دی ازالی سر ختمولو سر لیکن دیم مانا باید استعمال شوی دی سوره حج 25 آیت کے واللسمہ سپارہ دا 25 آیت دی سوره حج باون نمبر آیت دی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان فينسخ الله ما يزيل الله زائلك ختم كيا الى اج اچولي شيطان شيطان چکم شبهات اچولي ختم کی الله تعالی دلت النصب معنا ازاله سردا دارنګ کله کله نسخ راځي په معنا د کتابت سره لیکلو سره لکه دې معنا باندې استعمال شوی د سوره اجازیه یو کم درشمات کې سوره اجازیه یو کم درشمات ده 29 نمبر آیت ده پنځشتمه سفاره ده هذا كتابنا ينطق بالحق ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون انا كنا نستنسخ ما انا كنا نكتب من ذلك القول دلدل تنصب ما كتابت لكلو سرا دارنگ نصب ما مكتوب لكلو شوی سرا مرازی لگه دیم مانا بان دی سور اعراب کی استعمال شوی دی یو سل او سلو پنزوست آیت دی 154 نمبر آیت دی سور اعراب وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ يوصل دو بندوس تمایت بدا يوصل شپاک بندوس وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ نَهَمَ سِفَارَدَ او هر کله چې سړه شو په آرام سره موسی علی السلام نو غصه نو راوي خپل تختې یو سلسلور پندوس دي او په نسخه دی او په مکتوب دی چې پالي کې شوي شي دی چې سو هدایت او رحمت او د پاره دا کسانو هم لربه يرهبون جاي خپل رب نه یې راکې بدل د نسخه دی ما په مکتوب یا نسخه په معنی مکتوب سره بیا تعریف د نسخ چې د آدم متقدمینو او متأخرینو په نسبان جدا جدا دي. متقدمین چې آیو نسخ مطلقاً چې تغییر ته ویل کی فی الوصف. النسخ مطلقاً هو التغییر فی الوصف. په وصف کې تغییر او بدلون راشي نو دې ته نسخ ویل کی. بنا بدی باندې د متقدمینو په نسب باندې آیات منسوخه قران کریم کې 1500 دي 1500 آیاتونه د په نسب منسوخ قران کې لکه اسباب النزول د واحدی کې لیکي 1500 آیاتونه دي د متأخرینو په نسب باندې نص ویل کې ابقاء الحكم ورفع التلاوه باقی پاتې کېدل د یو حکم او پورته کېدل د آیت تلاوت چې حکم باقی پاتې شي او تلاوت یې پورته شي تلاوت یې نه کیږي او کلیهما یا دواړه پورته شي حکم یې پورته شي او تلاوت یې پورته شي الفاظ یې قران کې موجود نه او د آیت حکم هم نه او دریم چې رب الحکم دون تلاوه چې حکم پرده شي خدای تلاوت دای الفاظ قران کې موجود وي اول ابقاء الحكم حکم باقی پاتې شي تلاوت پرده شي دیم کلیهما چې دواړه پرده شي حکم هم پرده شي او تلاوت هم پرده شي دریم چې دای حکم پرده شي او تلاوت دای باقی پاتې وي نو بیا د یو په نسب باندې چې آیت منسوخه کې دوه قول دي چاعت منسوخه آبیا یا پینزیش دی یا یویش دی پینزیش دی یا یویش آیتون دی چا منسوخ دی و شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ پایزنو کی تاویل کرنن دا اپنیز آیت منسوخه آپینزی دی بیا شاولی اللہ اپنیز بندی بیا حسین علی رحمت اللہ علیہ پایزنو کیم تاویل کرنن پای کې او پنځه آیاتونه د نسخ نه بچ پاتې کی بالکل یا ا منسوخ نه دي ا پنځم کلیتن منسوخ بیان دي نو متقدمینو په لیس آیات منسوخه 1500 متأخرینو په لیس باندې 50 یا 20 د شاول الله رحمت الله علیه په لیس باندې 50 حسین علی رحمت الله علیه 50 کوم بیا تعویلات کړی دي بیا د نسخه د پاره چې آی د پاره اقسام ثلاثه درې قسمونه دي یو پای کې ابقاء التلاوه ما ازاله الحكم چې دای تلاوت باقی پاتې شي او دای حکم دا پورته شي. او تفسیر جمل کې وی وذالک فی القران کثیر، دا قران کې ډیر موجود دی چې تلاوت باقی دی خدای حکم پورته شوی دی. مثال په تور لکه لفظ درای نه شو، دای تلاوت چې دی باقی پاتې هوې بینه صحابت نمانا شیو. دیم پائے کہ ابقاء الحکم مع ازالت اللفظ، تفسیر سراج المنیر کی ہوئی چی دائی حکم باقی پاتی شی او دائی الفاظ او دائی تلاوت زائل شی. لیکن دائی دا پارا مثال چی دیگا آیت المیراث تے، دا آیت المیراث سره وصیت چې منسوخ شوی دی د پاره د قارب او خپلوانو، خپلوانو د پاره اوس وصیت نشته. دریم چې منسوخ دی چې منسوخ تلاوت او حکم کلیهما، چې دا آیت تلاوت هم منسوخ شوی او دا آیت حکم منسوخ وي. لکه آیت لپاره مثال چې دی دا سورۃ الطلاق چې دا کانت مثل البقره، دا پشان د سورۃ البقره باندې وګت سورۃ بيدای اکثر منسوخ شو دا کم چې باقی دی بس دغه دی دای تلاوت او منسوخ دی دای حکم. جواب شدا سوال او اعتراض دو یهود نه چې پنه سوال نه کاو، نو مان نسخ مل آیت لا چې منسوخ نو یو آیت او ننسها نن سیامانادار یو دا بمانه ترک سر راج چی پری دعای لرا مانا منسوخی نکو، یا دا بمانه تاخیر سر را مانا رستو کو آمن سوخ کول دائی او بمانه نسیان سنم راضی او نن سیا یا یر کو آئی لرستانا نن ناتی بی خیر ملها و مثل آرات للبو کو پا بیتر سر دائن یا پشان دائن بیتر با دائن راو دمانا تا خیریت پا سکے پا نفع کی یا پا ثواب کی یا پا دوارو کی. مانا داس یو آیت برا شی چاو دا آیت منسوخن چی آئینا پا نفع فائدہ و پائے کی دی رئی ثواب با پائے کی دی رئی یا پا نفع و ثواب دوارو پائے کی دی رئی. علم تعلم دا په منزلې د علت دی ما قول لره، ځکه علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، آیت نه پوهېږي چې یقینا الله تعالی پار یو شی باندې قدرت لرونکی، پار یو شی باندې الله تعالی عالم دی. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، آیت نه پوهېږي چې یقینا الله تعالی خاص اولا بادشاہی آسمانو د ځمکو او نشته د تاسو ما سوا الله نه څوک دوست او نه څوک امدادي، نه به ستاسو څوک دوست او نه به سره څوک امداد شي کولی. ام تریدون ان تسلو رسولکم، د دې ځنه آز زواجر خمسه پنځه زواجر ذکر کوي. اول زجر چې آپ اعتراض علی رسول به طریق تعنت، چې دې اعتراضونه کول په پیغمبر باندې په طریقې سرکشه وینات سره، ادي ګویا تسلیمی نبی صلی الله علیه وسلم ته بدا خطاب یا مشرکان ترې جاید نبی صلی الله علیه وسلم نو سوال نه کول او آز سوالنا دائی چی یا مختلف صورتونو کی ذکر دی چی آز سوالنا بطریقی دی اعتراض سرو چی آز طلب دو مختلف موجزو لکا صورت بن اسرائیل نبی نمبر آیت نسلور و آیتونو کی چوران میں پوری دائی آ مختلف مطالبی آز ذکر دی صورت بن اسرائیل پینزل لسم سپارا دا نبی نوی کلا دیو شی مطالبه و کلا دیو کلا دیو بل شی مطالبه اول مطالبه دا نب نمبر آیت کې وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او ویل دې چر دغه تصدیق نه کو استاد تر دې چراو با سیمل در د زمکینه چینا یو چینا د زمکینه راو باسا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا یا شری تعالی باغ د کجور نو د کورنا پس تو به په من ځای کې نهرونه په بیول سره دای دوی مطالبه و ستاره بار دی باغونه دریم او توس کې د سما اکم اعظم تا کې سفن بلا مطالبه او تا دی بالله والملائکه قبیلا او سلورم او یکون لکا بیتم من زخرف او ترقا فی السمای ولن نؤمن لرقیق حتی تنزل علینا کتابا نقروه استاد اکور دیر سروز روشی یایتا اسمان توخی جی دا سوالنا تو پوسونا چاہی کول دا بطریقی دا تعانت سرو دا شن سور فرقان دو دیر شمایت کم دائی دا سوالنا ذکر دی نلسم سفارا دا دو درشم آیت دو سوره فرقان چاہی مختلف تفوسنا کول قرآن بن اعتراض کول وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتا واحدا لا یوا یا کسان چاہی کفر کلے دے ولن نازل علیشی پتبانی دا قرآن فیوزل دو جو ابن بی آیت کی کئی کذالکا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا دانګ دا دیر پار من لګ لګ زک نازلو د دیر پار چکلکو پای سر سینه تاسو لستا وضاحت کړم د دې پرو وضاحت دیم دا لګ لګ زک نازلو چې پای کې د اعتراضونو جوابونه دی ولایتونه کبه مثل الا جنا قبل حق واسن تفسیرا تسألون کیا خطاب مشرکان ترے دویم قول دائے چی دا خطاب صحابہ ترے نکو صحابہ تا خطاب شنو بیا با دا سوال نمورات او سوال وی چی پائے کی زخیر او فائدہ پائے کی نئی نا سوال نئی کول پکار چی پائے کی سفائدہ پائے با نمورتب کی گئی لکا آج سورة المائدہ یو سلی آیت کے 101 نمبر آیت د سورې مائده دا څه سوال چې د خیر نه خالی وي فائدې نه خالی وي نو داین تاسو نه کول پکار یا ایو الذین آمنوا لا تسألوا عن الأشیاء ان تبدل لكم تسؤکم اے ایمان والو تاسو مکوې د سیزن مبارک که کارک له شي تاسو ته نو خپه وکي تاسو وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ نبی آده سوالنا مراد اغا سوالنا جلی خیرنا خالی جلی که آده سوالنا بی احادیث کرا دی چی چاوی زمار پلار سنم دی چا سوی چا سوی لن یا دا خطاب چلی نو دا اهل کتاب تا دی اهل کتاب تا اهل کتاب من یهود و نصارا آیت دا خطاب دے دا آیت سوال چھے آبیا سورہ نساء کی ذکر دے یو سل 53 آیت کے 153 نمبر آیت دا سورہ نساء پکمہ سپارہ دا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك الله سوال کے مطالبہ کے استان علی کتاب دا جنا نازل کے پای بند یہ کتاب دا اسمان نہ طلبنا پس یقینا ای سوال کلے ڈر غٹ دے دینا سوال سو موسی علیہ السلام تو ارن اللہ جارتن راو کہ ان اللہ تعالی کارا یا دا خطاب چه آلی کتاب اترین نام تريدون ان تصلوا رسولكم يا غواړی تاسو اراده لري تاسو سوالونو کې د پیغمبرنا سوال او که دا سوال په طریقې د اعتراض سره ځکه نفس سوال دا ممنوع نه دی کما سئل موسی من قول لك سنه چې تاسو نه کړی شو د موسی عليه السلام نه مخکې موسی عليه السلام نه تاسو نه کړیو ا ته پوسنا موسی علیہ السلام نه ایسه مطالبه کړي اوله مطالبه ا داو چې مونږ ته الله تعالی راو کې ولا کدام مخ کې تیر شو دې صورت کې څلور پنځوستم آیات ده موسی علیہ السلام ته ویل ارین الله جهرتن و اذ قلتم یا موسی لن من لك حتى نرى الله جهرتن فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون او کله چې ویل تاسو موسی چرته کې تصدیق نکوم استاد دې چې وینو الله لره کارا موسی عليه السلام ته استا خبره ممنو خو چې کله الله تعالی وینو کارا وینو دیم سوال دا ذکر دی سوره اعراف کې راځي او سلطه دې سماعت کې دې دې موسی عليه السلام نو څه سوال نه کړی 138 آیت سوره اعراف نهمه سفاره ده موسیٰ علیہ السلام دے سویل وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا شکر اللہ تعالی دا بنی اسرائیل دا دریاب نپور استل دائی تیرے دلو شکدات یودا سی قوم بننی چائی بن لگی کولا اخفل و شکل نوبوتانو موسیٰ علیہ السلام تو ویلے اجعل لنا الہاں کما لهم آلہا اجازت را کونتا دا سیو الہ لگا سنی چی دل را الہ دے تا دیو چی سنگ الہ دے دی بن لگی کئی منگتن دا شن الہ اجازت را کرالا جوڑے کا دا داست تا پوسنا چی موسیٰ علیہ السلامی پر خفکاو اللہ ویتا سو دا شن سوال نمک دوئی کما سویل موسیٰ من قول لکا سنی تا پوسنا کلشو دا موسیٰ علیہ السلام نمکی ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل اچھا جواخست کفر په بدل د ایمان کې کفر واخست ایمان پرې کو ما مرتد شو نو فقد ضل سواء السبيل یقینا دا گمراه شو او در سمې لارې نه دا سره گمراه دي آیت دلیل په دې باندې چې تبدیل الکفر بالایمان سو ضلاله بدل کې اغسل د کفر په بدل د ایمان کې را سبب د ضلالت او گمراهی ده د سره سره گمراه کیږي نور اسباب د ضلالت اولس اسباب د سوره اتلس اسباب د ضلالت سوره الفاتحه کې بیان شو اولنه پای کی دا تبدیل الکفر بالایمان دم اثر کل عمل او عمل پر خودل د الله په کتاب باندې دا سبب د زلالت ده او دا سوره نساء کې ذکر کړي او سلور سلوي احتمالات کې دریم پای کی اتولی عن اتباع الرسول د پیغمبر د تاویداري نمخ اړول دا سبب د زلالت ده لکه سوره نساء او سلدی علسم کې سلو رم پائے کی کفر کول پا اللہ بانے دا سبب دو زلالت دے لگا دام سورہ نساء کی راضی ہے سلو شپک دیر شمایات کے پینزم پائے کی غلو کول پا دین کی دین کی رزان نزیادت کول پائے کی ایجاد دبیدتونو کول دا سبب دو زلالت دے او دا سورہ مائدہ کی ذکر کلی ہوا اوی آئے مائد کے پګم پایګه تابعداري کول د خواهشاتو په لو خواهشات په ستل د سوه د گمراهی ده او دا راضی سوره انعام کې راضی شپږ پنځوستم آیات کې وم پایګه آشرک کول په الله تعالی باندې دا سبب د زلالت ده دغه سوره نساء کې راضی او سل شپږه سم آیات کې اتم پایګه اسود عن سبیل الله د الله لري نمره کول کول دا سبب د زلالت ده لکه دا راضی سوره نساء یو سل اوش په اعتماد کې نہ ہم بعد پائے کہ آغا اطعن علی النبی نبی د پیغمبر غیب جوئی کول دا سبب د زلالت او گمراہی دے لکه دا سورہ بنی اسرائیل کی تیر شو سورہ بنی اسرائیل کی براشی اتصل و اجتماعات کے لسم پائے کہ عصیان کول نافرمانی کول د اللہ تعالی او د رسول دا سبب د گمراہی دے لکه دا سورہ احزاب کی راضی شپک در شمایات کے یو لسم پائے کہ آت تولی او دوستانہ کول د اللہ د دشمنانو سره د اللہ دشمن لے کافر دے مشرک دے بی دینہ دے دوستانے اور سره کے نو گمراہ کی با لکه دا ذکر کئی سورۃ الممتحنہ اولنی آیات کے دو لسم پائے کی تابیداری کول دا اکثریت اکثریت بس اتل دا سبب دو زلالت و گمراہی دے لکه دا با ذکر شی یو سرش پارسم آیت دو سورہ انعام کے دیار لسم پائے اسباب کے آز اللہ در رحمت نا امید کی دل القنوت من رحمت الله سبب الزلالة لکه دا سورہ حجر کی راضی شپک پندرستم آیات کے سوال لسم پائے اسبابو کے آ دعوت ور کول بن لگئی دا غیر اللہ تا غیر اللہ طرف تا دعوت ور کول دا سبب تا گمراہی دے لکه سورہ احقاب کے براش پیندم آیات کے پیندل لسم پائے اسبابو کے استحباب الدنیا للآخرہ دنیا د اخرت په مقابله کې غوړه کول او دنیا همیشه ګڼل دا سبب د زلالت او گمراهی ده لکه دا سوره ابراهيم ګرازي درې آیات کې شپاړسم پای اسباب کې قسوة القلب عن ذکر الله د الله د یاداش انسان د عزلت او ریدل او سختې دل دا سبب د زلالت او گمراهی ده لکه دا سوره زمر دوه اشتم آیات کې وایي او ولسم پاس باور زلالت کی اجدال پھر اخرہ اخرت مبارک کی جھگڑا کولو بس و باسکل دا سبب د زلالت دے لکه دا به سورہ شورا کی راشیت اللہ سمات کی ودی کیا ولنے سبب د گمراہی جی کرو نو یوم یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل السبیل او چا چې واخست کفر په بدل د ایمان کې نو پس یقینا گمراہ شو سم الله لنا لا دا سړی سمې لاله واخته وده كثيرون من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا خوښه ګڼي غواړي ډېر د اهل کتابونه دا چې واړی تاسو له رستو د ایمانونو ستاسو نه کفر کوونکي اهل کتابو دا کوم وخت کې وویل تفسیر مزاری کې ذکر کوي چې کله واقعات احد وشولا په جنگ احد کې صحابم شهیدان شو نبی صلی الله علیه وسلم زخمی شو غاکونه شهیدان شو نا یهود صحابو ته لو کنتم علی الحق ما عزمتم ما هزمتم کچره تاسو په حق باندې نو تاسو ته شکست نه درکلی شو نو فرجو الی دین لازم دی دین ته بیرته راپس شي تمن دین ته راشي الله ایدا دای خواهش ده لو يردونکم کی لو مصدر یاد معنا آی غواړي سش غواړي ارتداد کوم تاسو مرتد کېدل راوړېدل د سنام من بعد ایمان کوم کفار رستو دي ایمان نو تاسو نه کفر کول کی آی دا تملناو دا خواهش دار زولې کوي لکه حسد هم من عندي البسي من دو وجه حسد نا چا پیدا شوی ده ده نفسونو دیونا دا حسد متعلق ده ده آغو ود ده سرا مانا آئی ده تمنا ده خواهش ولی کئی دو وجه حسد نا چا حسد پیدا شوی ده ده ده نفسونو نا حسد ده قرآن کریم کی پینزه در استعمال شوی ده من بعد ما تبين لهم الحق رسلنا ذكوا واضح شو ده ايت حق حق ور واضح شو ده او داینا رست بیا ام ايدا تمنا کي ايدا تمنا کي جتا سوي د سم لاله نتا سو واړي نفاف واسبو حتا ياتي الله بامره با پس عفا او معافی کو یو مخ واړو تر دې چې راتللو کې الله تعالی په حکم خپل سرا دفاع او وصف او کې ترغیب د اعمال صالحو د مقابله د حاصلینو کې چې څوک حسد کوي نو دای په مقابل کې ترغیب ورکې کستا مال او چا عفو دوم صفحه ده عفو جدا د عبارت د ترک المؤاخذه معنا ایرانی سیمتا سو الصفحه جدا د عبارت د ترک المجالسه معهن چې آی سره الناس تپاس ستا سو پرې دی عفو معفي ورته او کې خدای سره کې نه ما یا عفو الیکی دا چې ما به کې اوسه وران مختنه واړو ایمان دای اثر د زړه مباسه حتا یا دی الله به امر تر دې چراتلو کې الله تعالی په حکم خپل سرا معنا الله تعالی حق دا غالب کې امر اللال د عبارت د غلبۃ الحق نه الله تعالی دا حق غالب کې او دا به دین مغلوب شي لکه ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی چې پاری او شیوان دی قدرت لرونکې پار زمانه قدرت لري واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله دته جمله معترضه ویل کی او ادخال الہی مرتبه ویل کی دغه بیان دا عمر مصلحه او کې د پاره د تثبت او د کلکوالی د پاره او پای کې حکم د صلات کوي دا حکم د صلات چې ادار پاره د اصلاح د اعمالو دي نور اعمالو کې برابرواله الله راضي چې انسان خپل من برابر کې او دا حکم د اتا او زکات د پاره د ختمولو د حرص المال د مال حرص د انسان نوزي دا حرص پری دي واقیم الصلاة پابندی کوئی دمان زور کوئی زکاة وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله او آج مکی لے گئی تا دو پایا دو پایا دی دخپل نفسنو دخپل نفس دو پایا دی پایا جس سے لے گئی تو آج سشے دے خیر دے نو تجدوه بیا بومی آئی لرا عند الله پنیز اللہ تلاوانی اللہ سرہ تجدوه عمل رب بیا مزیمان ثوابه دای ثواب او دای بدلی لرا انسان تبا آز سو ملاوی گی چا دمخ کلی گری وی دای بدل ور سو ملاوی گی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نقل لی آئی کلا چی انسان مرشی نو دای پبارکی خبر کون کی دو قسم خلق میں یو دا انسان بارک چې خبره کوي نو دا ملائک وي او دویم چې نور انسانان وي پاتې شوي چې کله دا مړ شي نو پاتې شوی خلک وایي ما آخره د خپل ځان نه وروسته څه شی پرېښودل مانا اولاد یې څومره پرېښودل بالبش مالونه جایدادونه پټي دوکانونه دا څه شی پرېښوده ده او چې کله ملائکو سره د روح لاړ شي نو وایي ما قدم آدمو سره مخکې څه شی رالېږلی دي چکم سمخ کې اوري ګینو دای ثواب به ملایويږي ان الله بما تعملون بصير یقینا الله تعالی چې اپ عملونه تاسو کوي لیدونکو دا کوم عملونه چې تاسو کوي نو پای باندې الله تعالی لیدونکو آینه خبر ده وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم دا زجر او زورن اور کئی پا داوی دا دی بان نیچ دیوی منگ بخواد جنت تا چیزون منگ بزون لکه مکیم دا سی آتر شوئے دی وقالو لن تمثن النارو الا ایام معدودا نبر آرسی منگ تاور ماری او سو رزی ندیوی جنت تا چیزون بس منگ بزون وقالو لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا او وای دی چې چرته به داخل نه شي جنت ته مر آسو چې وي یهودي یا نصراني یهودي وي یا نصراني وي یا به جنت ته ځي نور څوک نه شي تللی الله تلک امانیو دا تشوائشات دا دی امانی یادل دا بمانا دا سوان دی چی نفس دای تمنا کئی ما تا حوان پسون دا سی چی دی نفسونا دای تمنا کئی او دا دی رجب کی یا قول بلا دلیل تا مان دی دا خبر چی دا قول دی بغیر دا دلیل نا دا دیو اینا دیو نا مطالبت برحان دلیل کی قلحا دو برحان کمین کنتون صادقین نو تور دوائی پیغمبر راوڑی آ دلیلی یقین اخبل کی یو اتاسو رشتینی اخبل داوکی دی اخبل خبر کی رشتینی و اینو آ دلیلی یقینی راوڑی برحان آ دلیل تاو لکی گی چا دلیل قطعی وی الدلیل القطعی الموصل الی المقصود آد دلیل یقینی چا رسون کے مقصود تا آیت برحان ویلے گی اور ذکر دا برحان مختلف سورتوں کے شعر ہے لکھا سورہ نساء کے راضی دا آئے ذکر یو سلسلور نوی کے 174 نمبر آیت کے یو سلسلور ہوئی آئیم سورہ نساء آخر دے تقریبا دو سورہ نساء قرآن تیل تبرحان ویلے دے یا ایو الناس قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا ایٹو لخلقو یقینا راغلے دے تاست برحان دے طرف درفتا سنا دلتا برحان لمراد قرآن کریم دے دا شان سورہ انبیاء سلی رشتم آیات کی رازی دا سورہ انبیاء 24 نمبر آیت دے آل تم ذکر دا برحان دے چی تاس تستاسو رفض طرف نبرحان را لے دلیل یقینی را لے دے سلی رشتم آیت دا سورہ انبیاء امیت تخذو من دونی آلیا قل هاتو برانکم هازا ذکر من مئیا و ذکر من قولی مطالبر دلیل دا دائن پر شرک باندے امیت تخذو من دونی آلیا آئیدینی ولیلی ما سواد اللہ ننور آلیا دطور تواہاتو برانکم دا شن سورہ النمل سلور شپیتم آیات کے 64 نمبر آیت دا سورہ النمل بائی کی مطالبت برحان دا اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الههم الله ايشتري بالروزي اور کون کے دل اللہ تعالی سرا دل تو الہ بمانہ روزی اور کون سر دے قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین لو تور تو راوڑیا دلیل یقین خپل کیو تا زریشتنی دا شان سورہ قصص کرا دی 15 آیات کے آل تم ذکر دا برحان دے پینزا او یایم آیت دا سورہ قصص ونزانا من کل امت شہیدا فقلنا آتو برحانکم نوبور توائی منگا راوڑی آدلیلی یقینی خپل آتو برحانکم دل تم مطالبر دلیل پر شرک باننے اخپل شرک باننے سے دلیل پیش کئی ان کنتم صادقین کہ یہ تاسو رشتنی پر خپل دعوی کې دعوی کې رشتنی وي نو دلیل پیش کړئ بلا من اسلم و شول الله و محسن دې ځنه یو بشارت ذکر کوي ایمان والا ہوتا او دیم آرت کې په قول د یهود باندې یا یهود ځان له تخصیص د جنت کا دعوی ویلی يدخل الجنه دی آیت کی دعوی بلا کی تردید کی دعوی دعوی مانا لیسا کما تقولون دا تاس شکم خبر کوئی دا شان للا بلکی واو رئی آ شرط دا داخل درد دا جلنت جلنت تا جب کم شرط سر داخلی انا آ شرط واو رئی بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہو اجرہو عند ربہ بے شکا چاچ تابق مخبل خاص اللہ تعالیٰ تا اسلم امانا انقاد و اطواع تابداری اکلا روزان عاجز گرن لو یا اسلم معنا د اخلاص سره دی، اسلم معنا اخلاص او ذکر دوا چه دی، او دا کنایه در ټول بدلنا ما خپل ځان ټول په ټوله باندې الله ته تابع کړ. و هو محسن او دی خیستا عمل کونکه، واحد نه مراد معنا متبع د سنت دی، سنت او تابعداری کې متبع السنه. یا عبد الله بن عباس جنو فرمایي و هو محسن معنا هو موحد، دے دا توحید منونکه. چې کله د کې دا دواړه صفتونه دي، ځانې تابعدار کړی، تابعداري هم کوي او موحد هم دی. نو فلهو اجر عند ربه، پس د لره بدله او اجر د ده په نزد د رب د ده، الله به ورته بدله ورکوي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه به یې سیره په دی باندې او نه به دی غمجن کې، وېرېږم هم نه غمجن کېږي هم نه. د آیت باندې امام نکسی لیکي ځان په دې باندې پوه کا چې الله تعالی یو عمل قبلی نو دایر لپاره دوه شرطونه دي. یو شرط پای کې وي دا چې یکون خالصا لوجه الله، چې دا د عمل خالص د الله رضا لپاره. دویم پای کې دا دی یکون موافقا للسنه، د دا عمل چې دا موافق د سنت او د شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم سره یې نه قبلېږي. اوس یو سړی لري پای کې عمل کوي، او پای کې دا یو شرط مفقود دی نو عمل به مردود وي. معنا پای کې اخلاص پکې وي، د الله حکم مني، په د خپل ځان له الله طریقې ایجاد کړي، په طریقات د نبی صلی الله علیه وسلم یې نه کوي، دا قبول نه دی. لکا رستو سوره آل عمران کی آیت رازی دری دری سماعت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قل اطیعوا اللہ والرسول. دا آیت بند امام اہل سر رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی لگی، و اس کل طریق سوا طریقی ہی مسدود، و کل عمل سوا ما اذن به مردود. کل طریق سوا طریقی مسدود، هر طریقه چې طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلاف وي نه بنلدا، او هر عمل چې بغیر د اجازه او بغیر د طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نه مردود دي. پایګو طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم دا پایګي وي. دیم یو سره عمل کوي په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوي، پایګي اخلاص الله تعالی ته نه، عقیده خراب ده، دا عمل هم د قبول نه. چې کله د کې دا کار د ځانې تابع کله د ښایسته عمل کوون کې در الله اجر ورکوي. دوی ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او نه به یې سیرا په دی باندې دی او نه به دی غمجن کې. دا کنایه د دخول الجنه له معنا الله تعالی دی او د جنتونه به ورته ورکوي. 10 منټه دمو کوي.